1. 7 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Informateur Plasterk heeft kritiek op NSC-leider Omtzigt. Volgens Plasterk heeft hij te weinig respect voor het instituut van informateur. Plasterk zei dat tegen journalisten na overleg met de 3 overgebleven partijleiders in de formatie. Omtzigt was er vandaag opnieuw niet bij. Volgens Plasterk is het allemaal niet de ideale loop van het formatieproces. Naar eigen zeggen hoorde hij via de pers dat Omtzigt was gestopt met de onderhandelingen. Burgemeester Van Zanen zegt dat de dreiging bij de Israëlische ambassade in Den Haag uiterst serieus moet worden genomen. Sinds gisteravond zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen bij het ambassadepand. Er zijn onder meer hekken geplaatst en er is extra politie. Vermoedelijk hebben de maatregelen te maken met de spanningen door de oorlog in Gaza. De burgemeester zegt tegen de gemeenteraad dat er nog een aantal maatregelen nodig zijn bij de Israëlische ambassade. Meer uitleg geeft hij daar niet over. Een man die een jaar geleden in Delft zijn ex-vriendin doodstak is veroordeeld tot 26 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat is 4 jaar meer dan de eis. Hij probeerde ook de moeder en de stiefvader van de vriendin dood te steken. Zij raakte zwaar gewond. De dader kon het niet hebben dat de vriendin het had uitgemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger aan de kant gezet. Generaal Zaluzhny wordt vervangen door generaal Sirski. De vertrekkend legerleider mag onderdeel blijven van de militaire top, maar of hij dat ook doet, is niet duidelijk. Het weer: in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw en temperaturen dicht bij het vriespunt. In de zuidelijke helft regen en 2 tot 7 graden. Vannacht overal regen en iets minder koud. 3 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt en nat, later wat zon, maar ook buien. Dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De files worden inmiddels korter. Er staan er nog een paar die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Alleen op de A4, daar heb je nog meer vertraging van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp is het oponthoud nog meer dan een uur door een ongeluk. Ze zijn aan het bergen. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur voor de weg daar helemaal vrij is. Omrijden kan inmiddels via Wassenaar over de A12 en de N44. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. NTR. Die mannen en die vrouwen in het blauw, die kunnen als geen ander hun emoties scheiden van hun werk. Toch? Maar wat doet het met je als je na een gezinsdrama een woning moet doorzoeken, of als je op het station een terrorist moet neerschieten? In die ene melding tonen politiemensen de andere kant van het uniform. Hier is justitieverslaggever Wil Thijssen. En presentator is Willemijn Veenhoven. Wil, goedenavond. Ja, goedenavond. Volgens mij heb jij 70 mensen geïnterviewd, hè, voor dit boek. 110. 110? Ja. Nou, dat is... ik moest een selectie maken van verhalen, van de uitgever. Ik ben een alfa-dame. Cijfers gaat het tegelijk fout. Maar in het boek staan er 70. Ja, in het boek staan er 70. De serie in de krant loopt gewoon door. Ja, ja. En dat zijn... we gaan het erover hebben. Het zijn indrukwekkende verhalen. Het zijn ontroerende verhalen. Het zijn gruwelijke verhalen. En ik vroeg me af... Toen ik heel veel van die verhalen had gelezen, toen dacht ik... ja, je hebt al die mensen gesproken en uitvoerig gesproken. Zou jij een goede politievrouw zijn? Oh, dat vind ik een goede vraag. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee? Nee, want ik hoor zoveel ellende ook die zij meemaken... en wat je ook mee naar huis neemt. Ik dacht aanvankelijk, het lijkt me heel leuk politie, man of vrouw zijn. Maar na al die verhalen heb ik zoiets van... nou, ik heb eigenlijk wel een hele fijne baan. En dan verbaast het je waarschijnlijk wel dat al die mensen dat maar doen. Ja, ik heb daar diep respect voor, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ja, ja. Het heeft mijn beeld ook bijgesteld, want ik ben al bijna 15 jaar politie- en justitieverslaggever voor de Volkskrant. Maar ook ik dacht van politiemensen dat ze toch boeven vangen en bonnen schrijven. maar dat is dus echt totale misvatting. Ja. Dat doen ze ook wel. Maar... Ja, maar dat is maar een heel klein deel. Want het zijn eigenlijk gewoon hulpverleners. Ja. Ja, als alles misgaat en je komt er niet meer uit als burger... wat doe je dan? Dan bel je de politie. Ja. Ja. Heeft het jou in enige mate veranderd, al die interviews? Dat denk ik niet. Behalve dat... ik heb een hele geschiedenis van bekeuringen. en als ik nu... Ik dacht altijd, oh jee, daar heb je ze. Maar als ik nu politiemensen langs de weg zie staan... dan zwaai ik altijd even... Terwijl je door rood rijdt. Terwijl ik weet van, oh ja, die doen echt wel moeilijk en lastig werk. Ja. Ja. Oftewel, je bent nog aardiger geworden voor politie. Ja, voor dat kan je wel zeggen. Jij zei trouwens net voordat we begonnen dat je mijn boek niet hebt. Je hebt het digitaal gelezen. Maar ik heb een exemplaar voor jou meegenomen. Nou, dan krijg ik dat hier ter plekke gewoon in de uitzending. Kijk, alsjeblieft. Nou, dan mag je hem straks even signeren ook. Nou, dat ga ik doen. Heel mooi. Die ene melding, zo heet die 70 aangrijpende politieverhalen... Ja, van de achterflop, lees even voor, ik heb hem nu letterlijk in mijn hand. Moord, suïcides, roofovervallen, gijzelingen, dodelijke ongelukken, vrouwenhandel. De politie maakt het allemaal van dichtbij mee. In die ene melding vertellen politiemensen over het aangrijpende, ontroerende, soms grappige of juist gruwelijke incident dat hun altijd is bijgebleven. Geschreven door Wil Thijssen. Sinds 15 jaar zei je net, politie- en justitieverslaggever daarvoor... reisjournalistiek. Ja, dat is weer iets anders. Totaal iets anders. Was je verveeld? Nou ja, daarvoor was ik economieredacteur... en daarvoor was ik algemeen verslaggever. Dus ik ben wel een generalist. Ja. Maar het is wel zo dat... Ik heb 6 jaar de hele wereld mogen rondreizen voor de krant. Mm-hmm. En op een gegeven moment ben je zoveel weg van huis. Toen was ik er wel een keertje klaar mee. Ja. En toen dacht je, ik ga iets anders doen en dat werd dit. Ja, toen heeft de hoofdredactie me gevraagd... of ik portefeuille politie en justitie wilde gaan doen. En dat is het geworden. En daar is nu, je hebt al meerdere boeken op je naam staan... maar dit boek is nu dus het meest recente, die ene melding. Wat mij meteen opviel, Wil, het is allemaal zo verschrikkelijk persoonlijk. En mensen staan er met naam en toenaam in. Ja. Wat bezielt die mensen om mee te doen? Nou, je merkt dat mensen het soms ook wel heel fijn vinden... om over een heel moeilijk incident te praten. Mm-hmm. En ik hoor ook heel vaak het helpt om erover te praten. Want emoties opkroppen of vasthouden... als je gruwelijke dingen hebt meegemaakt... Hè, denk aan een dubbele moord of een suïcide... iemand springt van een dak voor jouw ogen... Dan, en je praat er niet over en je doet er niks mee... dan blijft het toch ergens zitten... Maar ik mag toch hopen dat ze niet alleen dit kunnen verwerken... omdat ze toevallig een verslaggever van de Volkskrant voorbij komt. Nou, daar zou je nog aardig in kunnen vergissen. En de laatste jaren is de politie heeft daar heel veel in veranderd. Hè. Dat is heel bedrijfs op maatschappelijke hulp. En opvang en debrieven, dat is allemaal heel systematisch geworden. Maar dat was er heel lang helemaal niet. Alleen? Nee, ik heb ook mensen gesproken die zeiden... nou, 's ochtends moest ik naar een verhanging... en 's middags moest ik naar een ernstig auto-ongeluk. En je ging gewoon van het een naar het ander. Dat was heel normaal, ja. Oké, en wanneer is dat veranderd? Dat weet ik niet precies. Maar er is de laatste jaren wel veel meer aandacht voor gekomen. Misschien komt het ook door de vorming van de nationale politie. Dat weet ik niet. Ja, want vroeger hadden we allemaal eilandjes. Ja. En sinds een aantal jaar is er de nationale politie. Ja, sinds in 2011 is dat in gang gezet. En sinds 2013, zeg ik uit mijn hoofd, als ik het goed heb, is er een nationale politie. Ja. En wat gebeurt er dan nu? Want je zegt ze worden gedebriefd. Dat klinkt voor mij een beetje als in het leger. Maar wat, Nou, dat is echt praten over hoe ging het, hoe gaat het nu met je, hoe zit je in je vel, wat heb je allemaal meegemaakt, heb je hulp nodig, begeleiding. Bij elke stevig incident gebeurt dat nu standaard. Ja. Ja. We gaan natuurlijk wat verhalen van uit jouw boek laten horen, of het daarover hebben. Ik heb een lievelingsverhaal, dat vertelde ik je net wel even buiten de uitzending. Dat heb ik samengevat, jouw verhaal. Dat is mijn lievelingsverhaal, omdat er zit natuurlijk heel veel ellende in je boek, maar sommige dingen zijn en ellendig en heel erg mooi. En ik dacht, ik wil wel de toon zetten, een plezierige toon. Dus ik wilde dit graag even aan jou voorlezen. Ja, en dan ga ik ook meteen verklappen dat je erbij zei dat je heel erg van paarden houdt. Ja, ja dat moet je inderdaad als luisteraar wel even weten. Maar zelfs al hou je niet van paarden, dan zou het zomaar kunnen dat je toch een heel mooi verhaal vindt. Het verhaal over paard James. Ja, en dit is het verhaal van een inmiddels commandant geworden beredene bij de politie. En hij zei, ik had dit paard pas een paar weken en ik was er helemaal niet blij mee. James was chagrijnig, nukkig, een tikkie dwars, legde zijn oren vaak in zijn nek. Ik denk dat hij ook niet blij met mij was. We moesten met de mobiele eenheid en de arrestatieeenheid naar Horen, waar een demonstratie was aangekondigd tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Het was de tijd van veel demonstraties tegen standbeelden uit het koloniale verleden. Het was een groep voornamelijk Molukse jongeren die strijdkreten scandeerden. Jongeren met woede in hun ogen, zoals je in heftige films ziet. Na die eerste charge probeerden wij weer een linie te formeren en toen gebeurde het. Iemand gooide een zware terrasstoel naar mij. James probeerde de stoel te ontwijken en draaide in volle draf zijn hoofd naar links. Ik deed precies hetzelfde, waardoor James zijn evenwicht verloor en onderuit ging. Ik trok snel mijn voeten uit de stijgbeugels en viel met mijn bovenbeen op de stoeprand. James viel net niet op me. Hij krabbelde op en rende er vandoor. Daar lag ik. Een woedende menigte stormde op mij af. Ik dacht, dit overleef ik niet. Op dat moment sprong een Molukse politieman voor me en schreeuwde iets in het Maleis. Het gaf me net genoeg tijd om weg te rennen. En toen kwam dat onverwachte, onverklaarbare, bijna magische moment. Plotseling keerde James om, kwam terugrennen en ging pal voor me staan, met zijn hoofd omhoog, alsof hij wilde zeggen, kom maar, jij hoort bij mij, wij gaan samen verder. Met je bepakking kom je niet makkelijk op zijn hoog paard, maar door de adrenaline stootte ik een oerkreet uit en zwaaide in één keer op zijn rug. Intussen was de ME op linie en voerden we charges uit. James ging knijterhard, totaal zonder angst, bijna een hoofdlengte voorop. We werden met van alles bekogeld, maar we hadden een geweldig samenspel. We vertrouwden elkaar blind. Zo mooi. En sindsdien zijn we onafscheidelijk. Samen met hem ben ik dit jaar commandant geworden. Daarover kan ik een stoer verhaal ophangen. Maar één ding weet ik zeker. Als hij ooit komt te overlijden, sta ik erbij te janken als een klein kind. Het is mooi als zo'n hele stoere politieman je dat vertelt. Dit is een fantastisch verhaal. Ja. Ja. Ja. Is dit nou is dit een uitzondering in de verhalen die je hoort? Nee. Ik was verrast door de openheid van al die mensen en dat ook iedereen zich kwetsbaar durfde op te stellen. Mm-hmm. Ja. Ik heb ook veel, en dan overdrijf ik niet als ik zeg veel mensen die ineens volschoten. Ja. Als je ze terugbrengt naar die dag, dat moment, dat incident en dan doorvraagt. En dat ineens hele stoere grote mannen beginnen te huilen. Nou ja, en kijk, dit is een heel mooi verhaal met een mooi einde. Kijk, in het midden staat die man doodsangsten uit, maar dan wordt hij gered door zijn paard. Ja. En het is natuurlijk een mooi verhaal. Er komen ook hele veel meer afschuwelijke verhalen in voor, waar het slecht afloopt. Bijvoorbeeld, dit liep wel goed af, maar een andere een dame, ook ME, die overleeft ter nauwernood een coronaveldslag. Ja. Als je dat leest, dan denk je echt, ja, Christel Royakkers. Ja. Ongelooflijk. En dan zegt zij achteraf, ik lees een klein stukje voor. Zij zegt, sindsdien zit ik soms ook in tweestrijd. Ik realiseerde me dat voor het eerst dat je als politie soms iets moet doen waar je zelf moreel niet achter staat. Ik begreep die demonstranten. Ik ben het ook niet met alle coronarestricties eens. Toch staan wij daar iedere keer weer en zal ik dat blijven doen, hoe dubbel het soms ook voelt. Ja. En dat vond ik het mooie. Dat blijkt uit al die verhalen. En je vraagt je af, waarom blijven die mensen dit werk doen? Ja, omdat je misschien ook de adrenaline, de kick. Je kan het verschil maken tussen leven en dood en goed en kwaad. Mm-hmm. Je kan een heel belangrijke rol spelen in een mensenleven op een ingrijpend moment. En ik denk ook dat politiemensen, en daar heb ik het wel eens met ze over, dat heb ik zelf ook in de journalistiek, dat je, het is ook wel heel leuk om niet te weten wat je volgende week woensdag om 3:00 aan het doen bent. Mm-hmm. Want zowel zij als ik, wij worden allemaal door het nieuws gestuurd. Ja. Ga er maar heen en kijk maar wat je aantreft. En dat is wel leuk. Dus aan de ene kant heb je de angst, vaak letterlijk angst. Ja. Maar aan de andere kant weegt dan het avontuur er tegenop. Ja, dat denk ik. Ja, spannend. Het is ook spannend wat je aantreft. En je moet het helemaal doen met wat je hebt aangeleerd op de politieacademie. Maar ook met wat je kunt, met sociale vaardigheden. Nou ja, en uiteindelijk, lees ik in die verhalen, komt het allemaal neer op improvisatie. Ja. Je hebt iets geleerd, maar de dingen die gebeuren zijn altijd onverwachts. Ja, en de dilemma's waar ze vaak voor staan. Want je moet in een seconde vaak een beslissing nemen. Wat ga ik doen? Dat vind ik, daar heb ik een diep respect voor. Ja. Is dat een overeenkomstigheid dat je denkt, het zijn allemaal mensen die houden van avontuur? Ja, denk het wel. Is dat ook een gevaar? Want dat trekt misschien ook een soort van cowboys. Nee, ik denk dat de mensen op de opleiding, word je daar wel op gescreend. Mensen die de cowboys worden, daar denk ik wel heel snel uitgehaald. Hm. Ja, je moet ook wel een heel groot moreel besef hebben. Ja. Dit boek, 70, nee, het loopt natuurlijk de lopende serie, hè? In de Volkskrant is het. Hoe kwam je erop om dit te gaan doen? Nou, ik heb het niet zelf bedacht, ere wie ere toekomt. Nee, mijn collega Ellen de Visser van de wetenschapsredactie, die is een paar jaar geleden begonnen met de serie Die Ene Patiënt. Dat had ze zelf bedacht. Ja. En als ik me goed herinner, maar misschien zeg ik het niet helemaal goed, had ze een arts ontmoet die haar een verhaal vertelde over een hele bijzondere patiënt die hem altijd was bijgebleven. Volgens mij had ze die op een begrafenis ontmoet. En dan gaat het al vaak dieper dan oppervlakkig hallo, hoe is het? En toen kwam zij op het idee van, er zijn natuurlijk veel meer artsen die zo'n patiënt hebben die ze zich altijd herinneren. En waar ze iets van hebben geleerd of een nieuw inzicht van hebben gekregen. Toen heeft zij een paar jaar Die Ene Patiënt gedaan. En toen is dat opgevolgd in de Volkskrant op een gegeven moment door Die Ene Leerling. Ook met docenten die zich hele bijzondere leerlingen herinneren. Ja, ja. En op een gegeven moment ben ik op aanraden van Ellen Die Ene Melding gaan doen met politiemensen. En dat was haar idee, een geweldig idee. En ik had er meteen heel veel zin in. En dan reis je het hele land door? Ja. En wat is voor jou, want het is natuurlijk een enorme diversiteit aan verhalen, maar wat is voor jou de overeenkomstige kracht in al die verhalen? Ik denk inderdaad dat ze allemaal opvallend ontwapenend en eerlijk zijn. Ook bij optredens die niet helemaal goed gingen of zelfs helemaal niet goed gingen. Dat ze dat gewoon heel eerlijk vertellen en wat dat met hen deed. Ja, dat is wel, ik denk, een heel eerlijk boek is. Heel eerlijk beeld van de politie. Wat jij net zegt, dat heb ik ook een voorbeeld van. Dat viel me ook op. Dat is dit geval. Dat soms gaat het goed, maar niet helemaal goed. Vond ik ook een heel mooi verhaal van een politieman die schiet een terrorist neer op Amsterdam Centraal Station. Ja. Nou, vertel jij maar even in het kort hoe het ging. Dave Sahanaya. Die was erin getraind om atypisch gedrag te herkennen. Hij liep op het Centraal Station, daar werkte hij. En hij had net een lunch gehaald, een bakje pasta als ik me niet vergis. Mm-hmm. En hij zag iemand lopen en hij vertrouwde het niet. Hij zette zijn bakje pasta neer en hij volgde die man. En op een gegeven moment hij vroeg assistentie door zijn portofoon. En op een gegeven moment komen er collega's van hem de roltrap af en hij wijst naar de verdachte. En op dat moment trekt die man een heel groot koksmes uit zijn broeksband en begint op die twee Amerikaanse toeristen in te steken. Dat heeft toen ook het nieuws gehaald. Ja. Ik weet het nog en wel. Toen heeft Dave die man neergeschoten. Want die kwam op hem afrennen met dat mes. En hij riep staan blijven, politie, dat gebeurt niet. Die man bleef komen. Toen heeft hij twee keer geschoten. Pas de tweede keer ging die man neer. En aanvankelijk had hij zo'n goed gedaan gevoel. Hè. We hebben een terrorist uitgeschakeld. Maar die Amerikanen die wilden heel graag die politiemensen ontmoeten die dader hadden gepakt. Die twee Amerikanen die gewond hadden geraakt. Die in het ziekenhuis waren terechtgekomen. En hij met zijn collega's ging daar naartoe. En toen zag hij dat een van die Amerikanen was ernstig gewond. Die stond in het ziekenhuis en de ander lag in bed. En daar hadden ze net van te horen gekregen dat die man nooit meer zou kunnen lopen. En toen realiseerde hij zich, ik ben geen held. Ik heb niet kunnen voorkomen dat deze twee mensen verschrikkelijk gewond raakten. Dat was een van die verhalen waarbij zo'n man ineens begint te huilen. Ja. Een enorm machteloos gevoel. Ja. Terwijl ik lees het. Ik heb het goed gedaan. Ja, ik lees het, ik denk, maar man, je bent een held. Ja. Hij was nog heeft een medaille gekregen en hij is gehuldigd door de burgemeester. Maar hij heeft zelf het gevoel, ik heb... Ik heb niet kunnen voorkomen dat die man nu nooit meer kan lopen. Ja. Ja. Ja. En dat is natuurlijk iets, daar kan je leuk even met een... Ik zeg nu een beetje onaardig, maar daar ga je dan met een psycholoog over praten. Maar dat is niet binnen een week opgelost, zoiets, dat gevoel. Hoe gaat zo iemand daarmee om? Ja, dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. De een kan dingen makkelijker van zich afzetten. Ik heb ook ooit iemand geïnterviewd. En die na 10 jaar ineens kwam er iets van heel lang geleden naar boven. Mm-hmm. En ik heb ook iemand gesproken die zei... ja, ik zie om me heen mensen omvallen, maar ik niet. En ik snap niet waarom, want ik heb ook hele verschrikkelijke dingen gezien. Ja, dat kan ik niet verklaren. Dat zou je eigenlijk aan een psycholoog moeten vragen. Ja. Ja, je raakt natuurlijk ook gehard, denk ik. Misschien, ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment... een paar doden hebt gezien of ernstig gewonden, dan raakt het je minder? Is dat wat je hoorde, dat klopt. Of niet? Nee, dat is Frankie Klarenbeek. Die herinner ik me dat verhaal. Zij vertelde toen ze 18 was, ze net van de politieschool kwam... en haar eerste trein doodde, suïcide. En ze vond het verschrikkelijk. En de trein passeerde 's nachts intercity. Ze kwam in een doodstille plek 's nachts. En verderop stond die intercity stil. En toen kwamen ze daar en allerlei mensen waren heel boos... dat ze moesten wachten op hun politieonderzoek. Want anders zouden ze de aansluiting in Woerden missen. Terwijl zij dacht, van ja, maar er is toch iets heel ergs gebeurd. Maar die mensen die willen door. Het is allemaal... Ja. Het is net hoe je dingen beleeft. En zij zei ook, dat is mijn eerste dode. En dat geldt voor alle politiemensen. Je eerste dode maakt een enorme diepe indruk. En bij de derde dode is dat dan een stuk minder. En er zijn politiemensen die hebben meer dan 1000 doden gezien. En dan is het gewoon routine en je werk. Ja. Dit verhaal dat jij net vertelt van die man die man neerschiet op het Centraal Station in Amsterdam. Die gaat langs die twee Amerikaanse toeristen. In het ziekenhuis. Ja. Hoeft hij natuurlijk niet te doen, neem ik aan. Nee. En dat lees ik vaker. Mensen die gaan naar de begrafenis van een kindje dat voor hun neus is overleden. Ja. Politiemensen. Ja. Ja. Is dat gebruikelijk? Het hangt ook helemaal van de persoon af. Sommige mensen willen dan ook weten hoe iets afloopt. Of bieden dat zelf aan. En je hebt ook slachtoffers of nabestaanden die daarom vragen. Of die mensen, politiemensen uitnodigen voor de begrafenis. En daar gaan mensen vaak dan wel op in. Ja. Ja, en ook misschien voor verwerking van henzelf. Van henzelf, ja. Om toch ergens een punt achter te zetten. Om het rond te maken, zoals ze dat dan noemen. Ja. Ik lees je boek en ik denk... jeetje, man, zit ik lekker in die studio elke dag. Lekker veilig. En al die mensen. En dat is natuurlijk, bedoel, dit wat ik nu ga zeggen... hoor je ook al 30 jaar. Maar dan denk je toch echt... het is zo schande dat mensen niet, dat ze niet 3 keer meer verdienen dan ze doen. Ja. Mensen lopen elke dag gevaar. Ja, ik zijn allemaal clichés wat ik nu uitmaak. Nee, dat is maar... waar. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Ja. Ja, het is echt ook gevaarlijk werk. En ze doen ook werk met gevaar voor eigen leven. Nou ja, en het lullig is, en ik ben benieuwd... want je zegt van, het was niet mijn idee, het was iemand anders idee... maar het leek me meteen een goede serie. Zit er ook een overtuiging achter van... ik wil ook laten zien wat voor goed werk de politie doet? Ja, ja. Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb aanvankelijk toestemming gevraagd aan de voormalige korpschef, Erik Akerboom. Mm-hmm. Zou de politie willen meewerken aan een reeks interviews over het dagelijkse politiewerk? En hij zei meteen zonder 1 seconde nadenken ja, zei hij. Want wij komen alleen maar in het nieuws als wij iets fout doen. En we willen ook heel graag laten zien wat er allemaal goed gaat en waar wij zoal mee worden geconfronteerd. Want de mensen hebben geen idee. En dat is ook wel zo, denk ik. Ja. Ja. En als er nu luisteraars zijn en die gaan op X en die gaan allemaal... ja, maar dit en dat en discriminatie van de politie. Ik bedoel, er gebeuren natuurlijk ook nare dingen. Ja, er gaan ook dingen fout. Ja. Maar mind you, het is een organisatie met 70.000 mensen. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En het zijn altijd opvallende dingen die de politie doet. Die halen nieuws. Mensen, omstanders staan ook vaak te filmen. Dus als het niet goed gaat, dan haalt dat ook vaak het nieuws. Maar van die duizenden keren dat het goed gaat, gaat het 10 keer mis. En die 10 halen het nieuws. En die andere 909 en nog wat keer. Ik ben ook niet goed met cijfers. Maar die halen het nieuws niet. Ja. Omdat ze te klein zijn. Of omdat ze goed gaan. Want goed nieuws is vaak geen nieuws. Nou ja, wat jij zegt, en dat lees je heel erg in het boek. Dat het zijn hulpverleners. Ja. Ja. Dat is echt zo, ja. En vaak zetten ze dat, nou ja, dat ene stapje extra, tenminste in de verhalen die ik hierin lees. Ja. Ja. Een inbraak bij een dame en die agent blijft nog even om haar deur te repareren. Ja. Zegt tegen de meldkamer, ik kan even niet weg, want die mevrouw is doodsbang. Ja. En als ze moet wachten op de slotenmaker, duurt te lang, dus ik doe het zelf wel even. Ja, ik repareer hier nog even een deur. Ja. Ja. Is er gecensureerd? Nee, even denken, oh, die vraag had ik niet verwacht. Is er gecensureerd? Ik heb zelf wat dingen gecensureerd, omdat ik ze te gruwelijk vond. Maar ik heb vrijwel geen, even nadenken of ik nu niet lieg. Nee, er is niemand die iets eruit wilde hebben wat erin stond. Nee, is niet voorgekomen. Maar ik heb wel zelf sommige dingen ietsje algemener opgeschreven dan de soms echt heel gruwelijke details die mij verteld werden. Omdat je er ook rekening mee houdt met jongeren en kinderen lezen misschien ook dat stukje. En niet iedereen zit bij zijn ontbijttafel te wachten op hele bloederige, plastische, nare. Nee, dus ik heb zelf wel dingen. Ik hou daar zelf wel rekening mee hoe ik dingen opschrijf. Alhoewel ik wel probeer het zo rauw en werkelijk mogelijk op te schrijven. Maar als ze gecensureerd is, heb ik dat zelf gedaan. Maar niet van hoger hand? Niet van de politie, niet van hoger hand. Nee. Dat is niet gebeurd. Jij zei net van mensen willen ook hun verhaal kwijt. Ja. Willen ook laten weten wat voor werk ze doen. Reageren er ook politiemensen hierop, dit boek? Ja. Ja. En ook lezers van de krant. Ja. Ja. Wat zeggen die? Nou ja, soms inhoudelijk. Ik had één keer een hele mooie situatie. Dat was die helikopterpiloot die met zijn maat een 15-jarige jongen uit de Waddenzee heeft gered. Ja. Gewoon met gevaar voor eigen leven. De boot die van de marine die aan het zoeken was, die voer weg. En ze kregen geen radiocontact meer met die boot. Dus ze dacht, ze moeten het zelf maar doen. Want hij hing al een hele nacht uitgeput aan een boei. En toen is die piloot met zijn skids, zijn steunbalken, hoe noem je dat? Mm-hmm. Is door het water gaan vliegen en zijn maat is achterin gaan zitten, deur opengeschoven, één hand deur vasthouden en heeft met de andere hand gewoon in één keer, boem, die jongen van die boei getrokken in die helikopter. Ja. En dat, een hele spectaculaire redding. Maar ik ben een vier vragen kwijt, want ik zit zo lang. Nou, je zei, ik vroeg, zijn er ook politiemensen die reageren? Juist. En naar aanleiding van dat verhaal, toen dat gepubliceerd was in de Volkskrant, toen werd ik gebeld door een man. Ja. En die zei, nou, ik ben Pietje Puk. En heel verwachtingsvol zei hij dat. Dus ik denk, help me even. En toen zei hij, ja, ik ben die drenkeling van 15 die vandaag in de krant staat. En die was inmiddels jaar of 40, denk ik. En die vroeg of ik hem in contact kon brengen met de piloot om hem na al die jaren te kunnen bedanken. Ja. En dat heb je gedaan? En dat is gebeurd. Ja, dat is een heel mooi, bijzonder en emotioneel gesprek uit voortgekomen. Goh. Ja. Ja. Gek dat dat destijds niet is gebeurd, zou je denken. Maar ja, een jongen van 15. Hij was tegelijk met zijn vader. Waren ze omgeslagen op die boot. Dus zijn vader heeft dat niet overleefd. Mm. Dus dat heeft op dat moment heb je wel andere prioriteiten dan je afvragen, hoe ben ik eigenlijk in het ziekenhuis terechtgekomen? Ja. Maar toen hij dat verhaal las, toen dacht hij, ja, nu wil ik toch ook wel even weten hoe het precies allemaal is gegaan. En aan die man bedanken, ja. Wat is jouw, we gaan nog veel meer dingen bespreken, ook buiten dit boek, want dit is niet het enige wat je doet. Maar wat is een van jouw lievelingsverhalen? Dan kan je niet meer een paar James kiezen. Nee, nou, de eerste die echt heel hard bij mij binnenkwam. Ja. Want in het begin, kijk, al die verhalen die ze mij vertellen, ik zit daar ook gewoon als journalist. Hè. Ik heb een voorwoord geschreven. Politiemensen zijn heel goed in het scheiden van hun handelen en hun emoties. Dat heb ik als journalist ook. He, als de journalist wil aanstaat, dan staat de privé wil, die staat dan gewoon uit. En dan doe je je werk. Ik ben het weer even kwijt. Ik vroeg wat je lievelingsverhaal was. Ja, daar kwam iemand binnen. Oh ja. Een nieuwslezer, denk ik. Oh ja. Hoop ik. Het zou wel gek zijn als het opeens iemand anders was. Ja, nee, het is de nieuwslezer. Maar mijn lievelingsverhaal is van Ime van Dijk. Een pakketwachter bij de rechtbank in Utrecht. Mm-hmm. Die gevangenen, gedetineerden moet bewaken en zorgen dat het proces goed verloopt en alles veilig blijft. En hij heeft die zaak die 4 dagen duurde met die tramschutter Gukman T. die in Utrecht 4 mensen in de tram heeft doodgeschoten. Die heeft hij gedaan. En hij vertelde mij zijn verhaal, hoe hij dat ervaren heeft, dat proces. En hoe hij een van de nabestaanden sprak en ontmoette. En hoe daar een vriendschap uit is ontstaan. En dat vond ik een heel mooi, ontroerend verhaal. En hij werd ook, hij was de eerste die echt emotioneel werd toen hij mij zijn verhaal vertelde. En ja, heel bijzonder verhaal. Dus dat raakte mij wel. Ja. En ook een gebeurtenis die we allemaal nog heel goed weten. Ja. Is het 5 jaar geleden of zo? Ja, denk het. Zoiets? Ja. Wij praten zo verder. Wil Thijssen, misdaadverslaggever van Volkskrant. Maar eerst, het is exact 19:30. En hij is er nou toch. Het NOS Journaal, Ewout Jong. NPO Radio 1. De dreiging bij de Israëlische ambassade in Den Haag moet uiterst serieus worden genoemd, zegt burgemeester Van Zanen. Gisteravond zijn er onder meer hekken neergezet en er is extra politie. Vermoedelijk hebben de maatregelen te maken met de spanningen door de oorlog in Gaza. Informateur Plasterk vindt dat NSC-leider Omtzigt te weinig respect heeft voor het instituut van informateur. Hij zei dat na overleg met de 3 overgebleven partijleiders in de formatie. Plasterk zei ook dat hij via de pers hoorde dat Omtzigt was gestopt. Het Oekraïense leger heeft een nieuwe opperbevelhebber, generaal Sirski. President Zelensky zou niet op één lijn zitten met oud-bevelhebber Zaluzny over de oorlog tegen de Russen. Zelensky heeft hem bedankt voor het verdedigen van de Oekraïne. Een dierenrechtenorganisatie PETA wil dat een Amerikaanse fabrikant van kermisattracties dieren op draaimolens vervangt door bijvoorbeeld auto's of ruimteschepen. Door rondjes te rijden op dieren, zelfs als ze van kunststof zijn, leren kinderen volgens PETA dat het normaal is om dieren te gebruiken als vervoermiddel. De Nederlandse tak van PETA zegt in het AD dat ook de Efteling zou moeten stoppen met dieren in zijn attracties. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar korte files en de A4 is inmiddels weer vrij na een ongeluk. Van Rotterdam naar Amsterdam staat er nog wel file tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp. Die wordt snel korter, je hebt daar nu nog zo'n kwartiertijdverlies. Er stond een hele lange file, want er waren 3 rijstroken dicht en daarom is het ook op de omliggende wegen inmiddels nog wat drukker. Kunststof. Ik praat met Wil Thijssen, politie- en justitieverslaggever voor de Volkskrant, al 15 jaar inmiddels. Ja, ik denk het 14 of 15. Ja, en je schreef net die ene melding, 70 aangrijpende politieverhalen. We hebben er een aantal besproken. Jij lijkt mij een vasthoudende dame, klopt dat? En waarom lijkt jou dat? Nou, in ieder geval een gedreven dame, omdat je dit al heel lang doet, omdat je het heel leuk vindt, omdat je heel erg betrokken bent, zo hoor ik. Bij geïnterviewden. Ja, en een heel erg uit de schrijfstijl. Dat is heel indringend. Ik bedoel, het is met zorg opgeschreven, merk ik wel. En toen dacht ik, ja, iemand die dit al 15 jaar doet. En ik las ook in de voorbereiding dat je dit je helemaal eigen hebt gemaakt. Dat je kwam uit de reiswereld. Ja. En toen ging je dit doen. Ja. En je had nog niks, nog 0 contacten. Ja. Dus ik dacht, ja, dan moet je een vasthoudende dame zijn. Wil je een heel netwerk opbouwen? Ja. Nou ja, dat moet. Dat gaat vanzelf. Als je begint dat gaat vanzelf, lijkt me. Ja, nou ja, als je een nieuwe portefeuille krijgt, dan ga je eerst de eerste jaren heel veel netwerken, koffie drinken, praten, jezelf uitnodigen. Mag ik eens komen kennismaken? En met wie? Met belangrijke spelers in jouw portefeuille. En in mijn geval is dat de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, politie en justitie en detentiewezen, advocatuur. En dan ga je met mensen die veel belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld de korpschef, daar ga je mee kennis maken. Ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook voor verhalen heb je ook tips nodig. Ja. Hoe organiseer je? Ja, dat kan je niet organiseren. Dat is een gevolg van veel netwerken en koffie drinken tot het je oren uitkomt. Ja, maar dan op een gegeven moment kennen mensen jou ook. Ja. En dan in het begin ga je heel erg zoeken naar nieuws en je best doen. En op een gegeven moment, als mensen jou ook kennen, dan komt nieuws ook wel naar jou. Ja, ja. Maar goed, mensen die dingen doen die daglicht niet kunnen velen, daar kan je geen koffie mee gaan drinken, denk ik. Jawel, daar drink je ook koffie mee. Ja. Criminelen bedoel je? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja. Maar goed, je kan niet even je Rolodex pakken en een paar criminelen bellen, want die zijn handig om te leren kennen. Dus hoe doe je dat dan? Nee, nou ja, als mensen denken dat ze belang hebben bij een artikel in de Volkskrant, dan weten ze jou wel te vinden. Ja, ja. Aha. Ja. Zo gaat dat. Ja. En dan spreek je af in een koffietentje. En dan spreek je ergens af. Ja, waar mensen willen afspreken. En dan hoor je een verhaal aan. En dan overleg je met je chef van, ik denk dat het nieuws is. Mm-hmm. En dan beslis je in overleg wat je ermee gaat doen en hoe. En hoe weet je nou of je niet voor het karretje wordt gespannen van een crimineel? Door dingen te checken en te dubbelchecken en ook wederhoor toe te passen. Ook de andere kant, de beschuldigde kant, bellen en vragen. En ja. Soms kom je dan tot de conclusie dat het niks is. Mm-hmm. En dan doe je er niks mee. Nou, doe je dit dossier doe je al 15 jaar, zei ik net. 14 of 15 jaar. Dan heb je natuurlijk dingen zien veranderen in Nederland. In de criminaliteit. Wat zijn de opvallendste veranderingen? Nou, wat zie je gebeuren? Wat je wel ziet is een verharding van de criminaliteit. Mm-hmm. Dat zie je wel. Dat merk je ook dat de politie daar steeds meer op inzet. En, van de drugscriminaliteit? Ja, je kent natuurlijk een Marengo-proces. Zeker, proces tegen Taghi. Dat is een voorbeeld van enorme verharding binnen de criminaliteit. Want hiervoor hadden we het grote proces van Holleder. En dat zijn eigenlijk best lieve jongens als je ze vergelijkt met... Ja. Met de mokromafia. Om het maar even op te noemen. In het proces van Taghi, de Nabil B. is de kroongetuige. Zijn broer is vermoord. Ja. De advocaat van Nabil B. Ja. Dirk van Wiersum. Dirk Wiersum. En Peter R. de Vries. En natuurlijk Peter R. de Vries. Want die was een van de drie van het verdedigingsteam van Nabil B. Ja, vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Klopt. En vorige week in het proces over de moord over Peter R. de Vries... Mm-hmm. Heeft het Openbaar Ministerie voor het eerst openlijk gezegd... het is nu bewezen, Peter R. de Vries was een gevolg... zijn moord was een gevolg van het feit dat hij vertrouwenspersoon was... van de kroongetuigen. Ja, de kroongetuigen die... In Marengo. Dus, getuigd tegen Taghi. Tegen Taghi, ja. Nou las ik ter voorbereiding een waanzinnig artikel van jou. Niet alleen van jou, ook van, hoe heet hij, Willem Veenstra? Ja, mijn collega Willem. Ja, afgelopen september... onluisterend verhaal, mag ik wel zeggen, over dat Marengo-proces. Jullie hebben ruim 2 jaar hebben jullie de 2 advocaten gevolgd van Nabil B. Ja, Onno de Jong en Peter Schouten. Ja. Ja, en zij waren met z'n drieën, want Peter de Vries was daar dus bij. Was ook echt een hele goede vriend van hen. Ja. Peter de Vries is vermoord. Zij hebben aan elkaar gezworen, wij gaan samen verder. En dat blijkt helemaal uit dat stuk. En mensen moeten hem even gaan googlen na achter. Want het is echt een heel mooi stuk om te lezen. Uiteindelijk, tenminste zo lees ik het... komt die criminaliteit, komt dat wrede verhaal... komt ook nog tussen die 2 vrienden die nog over zijn, die 2 advocaten. Ja. En die drijven ook uit elkaar. Ja. Wat is voor jou de kern van dit stuk? Want er gebeurt zoveel in. Nou, we noemen het ook iedereen die het gif van Marengo stroomt door de aderen van iedereen die het proces aanraakt. Of zoiets. Dat is een mooie quote van iemand. En dat lijkt wel echt zo. Dat iedereen op een of andere manier die daar zich voor inzet, die krijgt gedoe. Die moet of in de beveiliging of ruzie in dit geval met die advocaten. Of dat is altijd spanning. Of Wesky is natuurlijk. Advocaat Ines Wesky is natuurlijk opgepakt op een gegeven moment en vastgezet. Nou, echt zij was de advocaat van Taghi. Al het onvoorstelbare is in dit proces gebeurd. Wat is er eigenlijk met haar gebeurd? Nou, zij is weer vrij. En zij heeft de pers vriendelijk verzocht om haar met rust te laten. En er loopt een onderzoek naar haar. En iedereen is in afwachting van een bericht van het Openbaar Ministerie... wat ze daar wel of niet mee gaan doen. Maar zij is niet meer zijn advocaat van Taghi. Nee, ze heeft de verdediging neergelegd. Ja. Ja. Dat kan ook, moet ook, hè, als je vastzit, want dan kan je iemand ook niet verdedigen. Maar jij zegt dus, dat is het schokkende wat uit dat verhaal blijkt... wat jij dus in september hebt geschreven. Want alles en iedereen wordt geraakt in dat Marengo-proces. En Peter Schouten, dus een van die 2 advocaten van Nabil B., die zegt... het is een overwinning van de georganiseerde misdaad op het hele systeem. Ja. Ik vond dat nogal chockerend om te lezen. Ik dacht, jezus, zitten we nou echt in een soort... wat zijn we geworden in Nederland? Nou ja, het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk wel heel veel fouten gemaakt... gedurende dat proces. Dat blijkt ook uit het rapport van de Raad voor de Veiligheid... Onderzoeksraad voor de Veiligheid over weer rapport... En zij zeiden letterlijk ook tegen ons... wij leefden in dat rapport als het gaat om beveiliging... en dingen werden persoonlijk... Hè, Peter R. de Vries was natuurlijk geen makkelijke man... en die zei altijd wat op stond... en die viel mensen aan als het hem niet zinde. Mm-hmm. En er waren ook mensen bij het Openbaar Ministerie... die daar toch niet heel goed mee konden omgaan. En dingen waren echt persoonlijk geworden, leek het. heeft de OVV geconstateerd. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk wel heel kwalijk. Ik werd nogal somber van het lezen van het stuk. Ja. Somber over de toestand van... Nou, van noem het drugsbestrijding of de toestand van de justitie in Nederland. Wat beklijft bij jou? Nou ja, ik vond dat ook heel treurig. Ja, ik vind dat ook heel treurig. Nou ja, treurig is lijkt me een understatement. De woorden. Ja. Ik krijg het gevoel eigenlijk van de criminelen winnen. Nou ja, op die manier. Oh, dat bedoel je. Nou ja, het is denk ik, zeg ik voorzichtig, maar wel een... Het lijkt een gegeven dat de Nederlandse staat niet is opgewassen tegen dit soort ruksigloze criminelen. Mm-hmm. Voor wie een mensenleven echt niks waard is. En wat betekent dat als je dat zegt? De Nederlandse staat is niet opgewassen. Nou ja, dat is wat Peter Schouten zei. Het is een overwinning op het systeem. Van de criminaliteit. Van de verharde criminaliteit, ja. Maar als je dat zegt, dan betekent toch dat we een soort van... Nou ja, vul jij het maar in, maar... Nou, je hoort mij niet zeggen dat Nederland een narco-staat is. Wat sommige mensen zeggen. Maar het is wel een drugsprobleem. Is een probleem met een hele duistere kant. Waar overigens veel mensen die drugs gebruiken zich niet bewust van zijn. Dat er mensenlevens voor worden geëist. Voor de illegale invoer en doorvoer en verkoop. En dus... dan heb je bijvoorbeeld burgemeester Halsma van Amsterdam. Die zit aan de andere kant. Die zegt dat wellicht realiseren mensen zich dat niet. Feit blijft, er wordt gebruikt. Er wordt veel gebruikt. Er wordt niet minder gebruikt. Nee. Ze zegt de vraag van cocaïne, of de prijs van cocaïne is al jaren hetzelfde. Oftewel, er is geen schaarste. Ja. Anders zou die wel stijgen. Ja. Oftewel, we worden alsnog overspoeld met drugs, ondanks dat justitie ook wel heel veel onderscheppingen doet. Ja. Zij heeft het een tijdje geleden gezegd, niet legaliseren, maar reguleren de cocaïnemarkt. Ja. Het is ook niet de eerste keer dat ze dat zegt. Nee. Vandaag, Jezugus in de Kamer had een aanvaring met D66. Die zei dat ook D66 zei, wij willen onderzoek dat nou. En minister Jezugus van Justitie zei, nee, ik ga niet eens beginnen aan die discussie. Over legalisatie, over regulering. Heb jij het idee, jij volgt dit dossier al 15 jaar... beweegt het een bepaalde kant op? De discussie bedoel je? Discussie, of de criminaliteit? Ja, nee, de discussie. Nou ja, ik denk dat er wel meer stemmen de laatste tijd opgaan voor regulering. Omdat mensen wel inzien dat het huidige systeem niet werkt. Het werkt niet. En je hebt een waterbedeffect. Kijk, als je in Rotterdam in de haven bij de invoer harder optreedt... meer hekken, meer digitalisering, meer moeilijker maakt om uit te halen. Mm. En dan zie je vanzelf dat het in Antwerpen toeneemt. Dus het is zo'n waterbedeffect. Je krijgt het niet weg. Je kunt het even dempen en dan komt het toch weer terug. Dus ik denk wel dat we moeten constateren met z'n allen... dat het hoe het nu gebeurt met gewone repressie... dat tot op heden... in ieder geval niet helpt. En toch hebben we mensen aan de knoppen zitten die zeggen... zoals Jessel Gus, ik wil er niet eens over praten. Ja, ja, maar dat mag ik zeggen. Ja. Ja, ik vind het heel moeilijk om daar mijn eigen mening over te geven. Dat doe ik ook liever niet. Nee, omdat het hoeft ook niet je mening, maar... Ja, maar je hebt dus wel het idee dat er komen steeds meer stemmen bij... die gaan richting ook die harddrugs... nadenken over reguleren. Reguleren betekent dan gebruiken onder bepaalde voorwaarden. Nou, je ziet dat het steeds meer een optie wordt voor veel mensen... omdat het steeds duidelijker wordt dat het verdrijven van het probleem niet lukt. Wat we ook doen, zoals het nu gaat. En als het je al lukt op een bepaalde plek... dan komt het op een andere plek nog harder terug. Dat zien beleidsmakers ook... Dus dat is toch een beetje het failliet van je systeem. En Halsema zegt ergens in de Guardian schreef zij van... als we niet oppassen zijn we wel richting een narco-staat aan het worden. Ja, dat zei ze. Ja, ik vind het heel moeilijk om als journalist mijn persoonlijke mening te geven. Want ik hou er altijd rekening mee dat ik daar mensen over moet interviewen en over moet schrijven. En dan wil ik dat neutraal en objectief kunnen doen. Is het ook dat je dit zegt, is het ook een onderdeel van... Omdat je het anders misschien onveilig vindt om je daarover uit te laten? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee. We gaan even een stukje muziek draaien. Een stukje muziek naar de mensen toe. Jij hebt een lijstje ingediend. Ja. Nou, we kunnen ze niet allemaal draaien. Nee. Ik wil straks nog even hebben over na de plaat over Peter de Vries. Want die, dat was een goede bekende van jou. Ja, was een vriend van mij. Vriend van jou? Ja. Dus dat is wel natuurlijk wel interessant. Welke wil je draaien en waarom? Nou, in het voorgesprek werd mij gevraagd... kun je iets bedenken wat misschien werkgerelateerd is? En toen moest ik meteen denken aan Chip Taylor, Nortalia Prison... Wat ik een heel mooi nummer vind. Prachtige plaat. Fuck all the perfect people. En allemaal hele mooie nummers. En die ik vaak 's ochtends onder de douche heel hard aan heb staan. En Nortalia Prison is eentje omdat ik wel... Nou, niet veel, maar geregeld in de gevangenissen ben geweest. Ja. En dan moet ik dan altijd aan denken. Hoe heet die prison? Nortalia Prison. Volgens mij is het een gevangenis in Zweden. Nortalia Prison. Ja. Chip Taylor. And you will play my guitar, walk my motorcycle shoes, and you will ride my highways, and I will sing you blues, and I'll go right on singing till we've nothing left to lose. And we walk through the gates of Nortalia Prison. Jesus was a lifer, if the truth be known. So don't go pounding on your chest, throwing that first stone. We're all in this together until he says it's done. And we walk through the gates of Nortalia Prison. And Stefan's 11 years for hashish, not cocaine. And Patrick, Mats, and Dennis, well, their story's about the same. And Michael, he's doing 6 years for stabbing his father, for laying his sister down. And I have seen those eyes before, and I'll see those eyes again. Ain't so tough as nails, my good-hearted friends. And when I return tomorrow, we will walk through the gates of Nortalia Prison. I go to the prisons just like when I do my own shows. So I don't just sing and leave. I get a chance to spend this. Sorry, Chip. Ga door jij praten. Prachtig dit. Ja, is een heel mooi nummer. Ja. Heel mooie plaat. Ja. Chip Taylor, Nortalia Prison, ergens in Noorwegen, dacht jij? Hè? Nee, ik dacht in Zweden. Oh, Zweden, ja. Sorry. Zweden. We hadden het net even over Peter de Vries. Dat was een vriend van jou. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk tragisch. Ja. Wat er is gebeurd, helemaal als het een vriend van je is. Hoe hoorde je dit toen hij was vermoord? Nou, ik was in Limburg bij vrienden. En ik had mijn laptop heel toevallig bij me. En toen belde rond 19:30 s'avonds mijn hoofdredacteur, Pieter Klok. Mm-hmm. En die belde mij nooit buiten kantooruren, dus dat vond ik al gek. En die zei, Wil, ik heb slecht nieuws. En toen wist ik meteen wat er aan de hand was. Meteen. Ja. Waardoor? Nou, ik heb met Peter wel veel over zijn veiligheid gepraat. En ik was daar ook wel bang voor dat dat een keer ging gebeuren. Werden die gesprekken intenser daarover? Ging het er meer over? Hij wilde het er eigenlijk niet over hebben. En dat was wel duidelijk, maar ja, ik wilde dat wel. Maar we hadden het er wel over. En toen gebeurde wat ik stiekem misschien onbewust altijd al vreesde. En dat ik wist meteen Peter is neergeschoten, ja. Wat deed je? Nou, ik was bij vrienden en we zaten volgens mij gewoon aan het bier en het was gezellig. En toen zei mijn hoofdredacteur, want het is mijn portefeuille. Hij zei, kun jij een bericht maken? Hij zei, ik weet dat het je vriend is. Moet ik iemand anders vragen? En dan gaat inderdaad, de journalist Wil gaat dan aan op een of andere manier. En ik zei, nee, ik doe het wel. En toen ben ik gewoon een stuk gaan schrijven, heel raar. Dan schakel je emoties uit. Hoe kan dat dan? En ik ben gaan zitten. En omdat het 's avonds is en collega's weten, je hebt een deadline, het moet allemaal snel. Mm-hmm. Dus van alle kanten kreeg je filmpjes en informatie toegemaild. En ik heb die beelden nooit willen zien. Tot vorige week zag ik ze dus in de rechtszaal voor het eerst, dat Peter daar lag. En dan ben ik gewoon een stuk gaan schrijven. En die emoties die kwamen later. Ja. En hoe doe je dat? Dat je dat uitschakelt? Ja, dan ga je gewoon aan het werk. Ja, ik weet niet. Dan ga je gewoon wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. En dan schrijf je daar, dat zoek je uit en je belt aan mensen en je schrijft een artikel. Zoals je dat altijd doet. Mm-hmm. Ja, heel gek. En wanneer kwam het wel tot je? Nou, dat is een hele persoonlijke vraag. Nou, ik heb een paar momenten gehad. Maar er was ook een moment dat kort daarna werden alle misdaadjournalisten bij elkaar geroepen door Frank Pauw, eenheidsleider van de politie Amsterdam. En er was geloof ik ook iemand van het ministerie. En die vroegen ons, hoe is het met jullie veiligheid? Voelen jullie nog wel veilig? En hoe gaat het met jullie? En ik was toen heel fel. Ik was toen heel boos. Ik denk dat iedereen die daar zat, die echt dacht, wat heeft zij nou? Ik was ontzettend kwaad, ja. Nou ja, dat was wel het eerste moment dat eruit kwam. Ja. Ja. En ja, het raakt me nu weer, merk ik. Ja. Ja. Omdat je nog steeds boos bent, denk ik. Ja, boos niet meer, maar ik vind het wel heel afschuwelijk, ja. Had je het ooit voor mogelijk gehouden? Ja. Dacht je dat het ging gebeuren? Ja. Ja. Hoe kan je dat met iemand bespreken als je denkt dat dit gaat gebeuren? Omdat met Peter kon je alles bespreken. En wat zei hij dan? Hij altijd, ik ben alert. Maar dat was zijn manier om te zeggen van, kunnen we het nou weer ergens anders over hebben? Ja. Dat is toch wel heel extreem tragisch, dat je weet, aanvoelt, dit gaat gebeuren. Als je ziet dat Redouan B., hè, de broer van de kroongetuigen, hoe dat gegaan was, die had niets met de criminaliteit te maken. Dat was pure wraakactie op die kroongetuigen. Toen Dirk Wiersum, dat was geloof één keer eerder in Nederland vertoond, dat een advocaat werd vermoord. Pure wraakactie. En ik heb altijd gedacht, Peter is de volgende, ja. En ik was niet de enige die dat dacht, hoor. Ja. Put je daar een soort van vastberadenheid uit om verder te gaan? Nee, dat, ik denk dat ik dat redelijk goed kan scheiden van mijn werk. Ja. Ja. Ja. Ik zat vorige week ook, ik doe ook gewoon verslag van het proces over de moord op Peter. En dan zie ik die verdachte daar zitten en ik zie die gruwelijke filmpjes en ik maak gewoon een verslag. En dat lever je in en dan de volgende dag zit je er weer en dan doe je gewoon weer je werk. Ja. In die zin lijk je een beetje op de mensen die je in je boek beschrijft. En daar hebben we het ook wel eens over. Ik herken dat wel, dat ze dat zeggen van je schakelt gewoon jezelf uit, je emoties uit en je gaat gewoon aan het werk. Ik herken dat wel, ja. Ja. In die zin ben je toch meer politievrouw dan je dacht misschien. Ja, misschien wel. Ik kan het altijd nog proberen. Heb je een... Want dat Marengo-proces, dat loopt nog. Hè? Ik hoorde vandaag op de radio, over 3 weken is de uitspraak. Ja, 27 februari. Ja. Ja. Heb je hoop dat daar recht wordt gesproken? Ik denk dat daar recht wordt gesproken. Dat verwacht ik. Ja, en er is 6 keer levenslang geëist. En er zijn verder allemaal hele zware celstraffen geëist. En ik denk dat er echt wel een paar keer levenslang uit gaat komen. Omdat het bewijs ligt echt voor het oprapen. Dat is heel veel bewijs. En is dat een soort van ergens ook een beetje genoegdoening? Nee, nee, nee. Nee hoor, nee. Nee, dat zie ik echt helemaal los van mijn vriendschap met Peter. Ja. Ja, je kijkt me nou aan. Nee, ja, ik zit allerlei dingen te denken. Ik zit bijvoorbeeld te denken. Ik zat ondertussen te denken. Nou, als een goede vriend van mij zou doodgaan in dit werk dat ik ook doe, dan zou ik misschien voor mij wel een reden zijn. Wellicht om iets anders te gaan doen. Nee, want nou, ik wil dit niet meer. Nee. Ik wil hier niet meer in zitten in deze wereld. Nee, maar het verschil is natuurlijk. Jij bent radiomaker en ik schrijf over politie en justitie en criminaliteit. Dus dat is natuurlijk wel een essentieel verschil. Word jij. Nee, dat mag je nooit vragen. Maar voel jij je wel eens onveilig? Dat vind ik ook een moeilijke vraag. Nee. Of moet ik dat beter niet vragen eigenlijk? Nou, nee, dat heb ik eigenlijk liever niet. Ik voel me niet onveilig, maar ik let ook wel goed op dingen die ik schrijf en doe. Mm-hmm. Ja. Ja. Als je maar goed oplet wat je op de tegel schrijft. Wil je dat horen nu? Ja, heel graag. Heb je iets bedacht? Nou, ik had er drie. Ja? Ik had er drie. Ik zal ze even. En die met het eerste wat me te binnen popte toen jouw redacteur mij vroeg wat zou dat zijn, waren de drie dingetjes. En twee omdat ik ze heel leuk vind. En één is echt persoonlijk. Ja? En de eerste is Your easy reading is our damn hard writing. En dat vind ik ook echt. Want het is heel makkelijk om een heel moeilijk begrijpelijk stuk te schrijven. Maar het is best moeilijk om een heel eenvoudig, lekker leesbaar stuk te schrijven. Mooi. En tweede vind ik gewoon heel grappig. En dat is? En die hing jaren aan de vorige hoofdredacteur aan de deur naar zijn kantoor. En die is ook in het Engels. Isn't it amazing that all the news that happens in the world every day fits exactly in the newspaper? Ja, die is ook mooi. Die vind ik heel erg grappig. Ja, mooi. Maar toch mijn persoonlijke slogan, ook in het Engels, sorry mensen. Ja. Die is life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Ja. En dat zie ik ook echt zo. Ja. Ja. Die is mooi. Ja. Die wordt het. Die ga ik opschrijven. Die schrijf je op. Ja. Heel goed. Mag je nu gaan schrijven? Ja, ga ik doen. Live in de uitzending. En dan ga ik jou vast bedanken. Wil Thijssen, dankjewel. Goed dat je er was. Ze schreef die ene melding. En zometeen Jo van Egmond. En zij is met de bus in Vianen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Dankjewel, Wil. Graag gedaan. Goede reis terug. Ja, dankjewel. Jij ook. Hartelijk dank, mevrouw Thijssen. Morgen op deze zender meer politieverhalen in het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met onze man in Afrika, Kees Broeren. NTR. Tot dan. Speciaal voor iedereen. Ster. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Money, ja, jackpot money, money, alert. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag op 62 miljoen. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en C. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers. Hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd. Morgen om 22:50 voor mijn verhaal. Op NPO 2. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl.